الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وفتح الله به أعينا عليا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. وبعد ذلك نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا متقبلا، كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعمل. Arayeti Allah subhanahu wa ta'ala Sambata wa ta'ala Kanko ni velana Rujudu jude karo dina islami Yonan de dina Uliye suratu ma'ida Wa raditu lakum al-islam dina Milala namo yudina islam Yonan de dina O penyi ni karo dina kadi Hakkir de penyi Ngol ullaba ni jildare الله سبحانه وتعالى نلاقوه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه نلاقوه كل لرى القرآن كتية محبت صبها بالفين المفتدة نوكت الله سبحانه وتعالى كتنية محبت صحبكم بسئلي بلي ولما ما من طريق خير او ما من طريق خير الا دل الامه عليه وما من طريق شر الا حضر الامه عنه. لي لا ولهداك مؤثر يهمك الله سبحانه وتعالى وصاف من عدم عليه الصلاه والسلام تقفنا بمؤثره. هداك الله ونبع المدين بابن كيير وصاف من عدم عليه الصلاه والسلام ولن تنال به امام بغير الفصل. Sesungguhnya kafirnya takut berhenti ni kau hanar engineer. Sabar Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala yuk aku beri mukti dan kau yang kata Allah bajuga ayam berburu dan Allah bajuga dalam lelai buru. Ayam ini di mana dia terbangnya dua sihir, dia dua nuku. Dan Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala wajib jual dengan jual dengan sabu makko. Orang yang ada sabu jiwanya di sabu nafsu dengan jual dengan nafsu lagi. Araiko adabu talib al-ilm yazir lenondo enna terrari ni lefetki pekbetet adabu talib al-ilm fi nafsi wa adabu talib al-ilm ma'a shaykh wa adabu talib al-ilm afna adabsi araiko dira tati wunyeo terne nedi talibadu akbo wa gandal aw wundu de hore makbo ko yeedi honde o haali le itorde ko jikkuji honde o haali jogaade ko sifaaji honde o haali fititorde sirio feƴƴi needi wonayde hakkunde makko e kamo ko makko mo ettata e juuɗe muɗum o waɗi noon gandal wawata heɓaade biduni cheyhi wata heɓa imam malik alayhi rahmatullahi ɓemaaki wo kana alilmu fi suduri rijal ثم انتقل من صدور الرجال الى بطون الكتب وكان من سقر الكتب بيد الشيوخ بما تجنب قال الله سبحانه وتعالى غير لغه ثم كسوره العنكبوت قل بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم جنب الحركه كفر امرا يها ادنى وقتها قال اجنا كفر قال واتى كدر دبت جابي ko defte ɗen soccirte naate e majje e nafitore watta e juuɗe karmo koɓɓe kala ɗaɓɓuɗo gandal ko alda e karamokojo ɓeyɗa e majjuɗe karamokojo goto imo wii من رام العلم بدون شيخ ضل عن الطريق المستقيم. وكما تقول غنى فالداء كرم فوق الصف نو وما جينا وما غنى لبسانه. إذن فرين الله لطالب العلم أن يتأدب بآداب مع شيخه. شنو كثير وجوب كدينيدي ثم أكثر دم ما تو أجوبا ندم ثم أكون نيدي. كثمان إذا هم آداب طالب العلم كفاف قولن أن أندينا فضل طالب بما نطلب العلم. وإن المعرفة الفضل سبب لنشاط الإنسان على الطلب بمعنى أنه يكون أكبر وكونا يتصف الصف لأنه يدود أكبر لأن الله سبحانه وتعالى سنجنانه كدفتر ما كنا في لدوده فورا لكو إن منك أن فورسا أن نبعين هاتي دفتر جنب كما قلت لك أنه يمين لدفتر يتعطى كل مخصصة كل يتعطى في فورا جنب نجاء قربة كيلو لأنهم تطبره بمثابة إمام ابن عبد البر بعد دفتر بيننا الجامع لفضل العلم وآدابه بمعنى موغر في قرآن قنال وموغر في نريج قنال لبيان فضل العلم وآدابه نمد عند مجلده. إمام ابن القيم الجوزية كريم جواب كدام بين الدفتر بين المفتاح دار السعادة في قفل لك القرآن قفل له قنّا تأكيرته قفل له القرآن قنّا سنار دار الدفتر انت راكو ريوات القرآن قنّا ونرون كذي كرمكو جيسيدو إمام الخطيب البغدادي بين الدفتر بين لنا كتاب الفقيه والمتفقه لك القرآن المجلد جديد ترى والملائكة وأولو العلم قائما بالسر ولي أسيدك أقوانا ملكة من سيدك أقوانا لا رأسيدك أقوانا موانا كانكو جون غن لأنكار التوحيد سيدك فكانكو تغني بو أقوانا يريد الله كفا شرفا للعالم لله سبحانه وتعالى أفتت سيدة مكو وسيدة كانت الله سبحانه وتعالى ملكة ويأتك نوري غنلو ko hebata kuma Allah subhanahu wa ta'ala barkita da wannan kuma yi inna ma yasha Allah min ibadihi al ulama oyi ko hula ta diya da mako da ko hula ta mako bi mana ko hula ta ba der diya da mako da ko andu da mabe oyi ce renni wa samaratul ilm ko khashiya kullah ko ni din de ganda ko hula Allah subhanahu wa ta'ala sigo ko ni ganda ko hula de jondi ne I am going to go to the house. طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا قبر جنب في نوعه إذا كان جلو. إمام ابن عبد البر كجامع مقدم لبيان فضل العلم وآدابه. قال أهو حديث أجيب لدفتر مقدم. قرأ من دفتر من فم جنب جد. بما أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا قبر جنب في نوعه إذا كان جلو. شتري نوعي أما جلو. Sen kita kali agor kemasan lagu, kawan berayam berawak, saya usului harai sonda yang kali kota berayam berawak. Hai kita sen kita. Hai kawan orang melarang lagi solat atau salam kata kali lagi. Masyarakat tarikan yang kami sufi hilman, sahala Allah bihi tarikan ilal jannah. di mana kala natur Allah wajib tak pegandam. Kurir Allah Subhanahu Wa Taala jom menerima nama yang Allah tak bukan datang. Lawan yang saya bukan yang aljana. Kurun dosun dia tidak. Apa yang kandi di rasul dia bapa ini salat ilm sehingga kandu rukun dengan cincin tersera. Ada yang saya pernah cikir alhamdulillah. Kukuyur ini adab salat ilm. Ya Allah kami ego udah kaya joni wawa kajo ada maha paganda. Kohon ini di jojo betul sobat paganda. Imam Syafi'i rahmatullah berwasi ke kullab al-ilm. Semaki ganda al-murak bakal mahe wa fiji jego. Memangki ni gotu nyamaki memaki sawki liyasi wa hata ganda. Demaki akhilan tanal ilma illa di sittatin faunabbi'uka anna jumu'iha bi bayani. Demaki zaka'un wa khilfun wa sibarun wa bulgatun wa irsadu ustadin wa tulun zaman. Demaki kodidu fi jijegu wa li'afar tak pukul gandang. Demaki Allah wa'atan hibuda gandang hatun minila fi jijegu wa li'lirku wa khilfun woni lerku gol sibu gol zakaun woni jotu gol fida wa irshad ustad e jabu gol karamo ko jo kappano baro jangirta arama ya arjiu ra ko jangata ko ya ko dero mi fala jangure sin gani ko dera mi fala jangure ya ha se ra ya ke san se dero wa en dero andi ro hare an ko karamo ko hore ko bane wa irshad Ustaz, ada karmu kerajaan sapa sama menjanggir kanon yun diberatuh kadi wakul ratun diri enyamu berfahawri yang ada yang yukurung yang terdarto kuarunokan rasul zaman edu maka tak pukulkan nanggal dumun di juhun harahabali imam malik alaihi rahmatullah na imam syafai erika makfet tak pukulkan nanggal ini nabiyyafi hunjir wasa malik da'a Jika jangan imam syafi'i memaki, kita ikut muwatta mewindu dalam anda pada hujung masih naik. Imam Malik memaki, kau tuh bijak hujung kau muwatta. Imam syafi'i memaki, kau mana capan dan hujung. Walaupun mana capan dan jauh dari lalu hujung. Imam Malik memaki, subhanallah. Hujung kadar demi windi, ener tuh bijak pan dan hujung ada ener mana capan. Rani. Di mana mereka joki dan cerewakan tetap dulu dicapkan leh. Dengan lima koma angkut di sebab joku berhul dan sulit zaman. Kak, dulu dicapkan leh dan cerewakan dengan yang muafa. Kalau kata Imam Ibn Athir, ini kata cerewak biasanya an-nihayat firani bil hadis wal asar. Dewi dan kalau dulu dicapkan leh dewi dan kata cerewakan firani bil hadis. Dengan lima menjadikan melalui sulit zaman. Mana juga kalau tuh mulai jujur deh sih bagan langgar kok tak pukul jika kau sini jibinaha omaya neto kau tak pukul bahwa kamu tak pukul langgar kau tak pukul kau mulai salam bahar salam hal kau pas doa ini asalak tuh sih ulum bukan mau kau pilih kau pas bersifaya kalau pilih salam bahar salam kau tuh mulai ikhlas tuh. Saya belajar NBG di UI dan PJT. NBG sekarang dipajang untuk lehara makopitkan rokomu. NBG makku untuk lekar makomako. NBG makku untuk lehdurangal maung edap sahaja kalau. Kuih bunaka ada tulisan bil ilmi di nafsi wahia. Awalan ikhlasul niat ilallah di tulisan bil ilmi. Kedua الاشتغال بطهارة الباطل والظاهر من شوائب المخالفات. ثالثا تفريغ القلب للعلم وعطف العلائق. رابعا أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر. خامسا تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. ثالثا ترك العشرة ما أمكن واختيار الصاحب والرفيق. سابعا واخيرا ان يبتعد عن افات العلم وهي اولا تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. ثانيا كتم العلم الشرعي ثالثا القول على الله بغير علم. رابعا الدعوة في العلم والقرآن. خامسا إذلال أهل العلم للعلم بسؤال الناس به. سادسا فقد الخشية فيه. سابعا الكبر والعجب. ثامنا المراء والمخاصمة والجدال. تاسعا الغرور. عاشرا التصرف في الفتاوى. الحادي عشر التعطل في الهوى والتقليد العام وتحسين آراء الرجال. ويقول لك يقول لدي جيتالي بانو مكو لمكو افتان وكل انا نوكو كيو اتو لقنا اني امرا جل الله سبحانه وتعالى كدقه الغندل وقدر غندل سبو جل الله سبحانه وتعالى ذلتنو اسبو يرواه رو جل الله تبارك وتعالى لعفان رانو اسبو يويلت امجر واني لتقور لنكا دولين اسلام امام احمد ابن حنبل رحمه الله وماكي ala ko fota ka abu gandal baraji ka dewal islam ka ro ko do ka da da ko to ala ko buri no na ki ha ko shark ila solo kan niya kitari ambi e ka ni ba jo mo ki ha ala baraji ko da abu gandal ka le ba jo wi ko do ri ambi e mo ke e da abu gandal be ma ki ko an yakuna niyatuhu raful jahli an nafsihi wa raful jahli an ghairi ko ta on ki ko anni wala ko dabbira adula wala ko dabbira jawdi ko anni ko gandal ngal yo hebungal o yalla e majjerele o ettagal ka do wala gando sabu yattu go lutte rutu bagay e der majjerele ila ikhlasul niyya dunno ko shatto li jamee li bara de den ko ko jeede lan dal ikhlas o yitaliya al istighanu bi taharati al batin wal zahir min shawa'ib al mukhalafat kuna jade de ji tali ba da ko ganda eta ko bo toppi to la gengol der makko on ka perde erde den lava wano eto to ka di non la dir gol zahir ter makko ya ti jade kimor de kala ko wi ete ko dum da ko Allah subhanahu wa taala merne ko dum no ko Allah subhanahu wa taala ko rish wal hita wal hata e ko nan ye mu ko ko eto o la pira perde makko ni ngi dum no kera en ko lungo to Allah subhanahu wa ta'ala ko no budi wa rajibu wa jide himbe wa rajatu wa jawle makbe wa rajibu wa himbe wa rafenu wa le wakbe wa rawadu wa rendule on kini eto tere mu umbeng da akara ko yi ete ko mi shawaki bil muhamata lungo ko nedi tapo o gandal o yi thali tan tafriyeku lo kalbi lil ilmi wa hafsil al araqa wa tamun bu on kini koyo eto laɓɓina ɓerde nden itta kala ko tawata hari no yowdire ɓerde nden ko accio fuɗɗade ɗaɓɓugol gandal ngal o ɗetta ɓerde nden mo watta nde juuɗe gandal ngal fo o itta e nder ɓerde nden kala ko tawata hino wiye alaqatu duniyawiya hara alaqa ko ɓerde nden joguiɗi ko alaqatu ilm hara o jaɓani ɓerde nden yowdira ko tawata wona e gandal ngal ɓe gandi gandal hino yiɗi attafarro waɗal ngol gandal atta faro wattu ha ko 30 minutes jonnata gandal har ko kangal tuje 30 minutes on ko heɓata e maggal ko no fuuri a weƴƴide nde deftere ndaara nde jokkora goɗɗum 3 heures ɓeta ɗum wona goɗɗum na goɗɗum kawata ɗe sa ƴetti haqqille ɗe hoɓerde nde fof jonni deftere ma ɗum dar 30 minutes kino ɓuri ko weƴƴinnata nde ndaara golloa wowlora 3 heures ɓeta ko 5 heures ɓeta na goɗɗum heɓata nafoore ko rusita gandal hino yiɗi attafarro ko rusi sahabaɓɓen ɓe wi radiallahu anhum hara si ɓe jooɗike yeeso nela ɗettugol bindol heɗagol yewtere maɓɓe ma ɗettugol kala ko yowiti diina islam si ɓe jooɗinoke a sikkay ka anna ala ru'usihim tayib a sikkay ko sondu iwri ka iwri aɗa jooɗi e koye maɓɓe tawi hiɓe huli wata ndu wiɗumi immo e nen ɗon hadisinare hadis dabra ibnu alibin radiallahu anhu imo arika wuɗɗal imam ahmad imo arika tafsir imam ibne kathir e defte go hadis riwaya adabu lqabr ida kana al abdu fi lkisa'in min aldunia wa istibalin ala l akhira on hadis juutuɗo mo dabra ibnu alibin filli imam ibne kathir mo addi mo ka tafsir آية في إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سيرك بالأمر آية هذه نوع حديثه ومن خير من هوتي كبير من لا تنطوري من تول من جوني تاكو مأتن سعيد من جوني تبوركو هم تبوكا كليدي ببانتو نارك كامو تفنا أشيك كي كمي ينكني هنا قلت نوني ماكو لكو أشيك كي كتولي أي جوني يكو يالو dumoy akafaro ko rusi tari dumbo hinomanki e duke ka wona jangede do sinetto yehi jangugo o hakke tike o ettai gandangal fi nafsi wak ko hun ko diray kadi e ala kaatu di dunya o martina ko wa baya rusaye o do lewti ti tafsira la janga janga la ngate la mo do ben o sa biya ka do to o de ko wa Allah do Ora haju ma kon ha o gai na ferma ya kon to reha no dai o kon da fawo to ni jadi maka si berne nang hetta na ke hule le kon non ke hebe san le o aga le hule so si na ki e hule ko ma o jom na re ker nang ha ki le ko wa non hina ja ni ni talib al ilm fi nafsihi aklu al qadar al yasir min al halal wal akhd bil wara wa idabatu dhikr kinajia enedi jisali bin ilmi fi nafsi nyamu gomo embele haule haranako uudi o suka kadiko o nyama kako eto tawa koko dagi o nyama kakandala subhanahu wa ta'ala wii ya ayyuhallazina amanu kudu min tayyibati maran zahmanaku washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budu o wii aliyo en nyamu si walako labiko o wi e hakke ne la ko den o wi ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa amalu saliha gonni be den o wi nyaame ko laabi dagi ko o wi ne la be den nyaame ko laabi dagi ko ne la wala yi salatu wa salam be maki nyaamu gon ko harmino hata nebbe jaabina ne de du'a e nan di hadith on dum telli be maki si tawi Allah subhanahu wa ta'ala yetiken kanko ko tayyib la yakbalu illa tayyiba bima kiwa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin bi addi aya wanda suratu hajjo ya aya wanda suratu bakara on summa zakara rajula yusilu safara arbara as'asa yamuddu yadayhi ila saba ya rabbu ya rab سماكي ومات أمره حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام سماكي فأنا يستجاب له نقدر أن أعدي فأقصي من بماكي ومن يلعى بماكي لو جابنا انتاك دعا أسبابو جابا قل دعا لو يمك وكل إثم ما سبول جاء سبو جابا قل دعا أصفا هنا جاء أسبابو جابا قل دعا الغربة وإظهار الافتقار ورفع اليدين إذا فوت مني كهرب هذه وجهنا جابنا نبهون يام وندرو جمع الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى شف يام وقولا بدنا أكيد يام كهرب سيرة وسوا كانوا أثر يام كدجي وجوه إتو كان كوكو يتر رنكا كل السوق وقولوا يتر الوراو شيخ المصالح من تيمين بماكي الزهد وترك ما لا ينفع بماكي والورع وترك ما يضر قلت لكم ما هي بطوكت الزهد والورع كما قد قلتم إننا الدفتر بين إمام عبد الله ابن المبارك بين الدفتر بين الزهد والرقائق روح قل الرنك قل on kiri ko maruko e aduna ko detta aduna yel haaju makko wa batari fima ataka allahu daral akhirah wala ta'u sanafibaka min ad-dunya on kiri jogi to aduna yel dum do si o gayni dum kadi o jogi to ko ko te alwarahu suku go e waktu go hakim ko nyama ka wakka ka de redu mun ko ran di sahaba en fillama e makka sonnabe makka ren lajane wasiye di ko jamba e nobe kirayatun rakubal arshite wenai nayara rakubal arshite mentori ke usule kolabi tagi so ngadi atau hai si rula li yonai sa hewani ko laabi tagi artu mbeɗe wawi muñade heege, mbeɗe wawi muñade kolu, mbeɗe wawi muñade kala ko woni ka aduna ɗo. Kono sa jonni men ko harmi kon men ñaami, men naatama yiite ɓande aɓe ndiwata muñade yiite. Siko sima ɓeɗo sonnaɓe jama on jogi ñamugol ko harmi ko ɓuytoto moƴƴa, saabu ɓuy kadi ko naatata ɗum e ɗum ko kowande ko falete ko. Aray Allah subhanahu wa ta'ala aji ɓe sonnaɓe moƴƴuɓe. Kono nelaɗum alayhi salatu wassalam ɓe maaki a duniya mata wa hayru mata duniya almaratu saliha, ɓe maaki aduna ko hoppu makko ko dakamɓe, ko ɓuri moƴƴude e dakamɓe aduna ko sonnaɓe makko. Alkisaɗo ɗum o haro heɓi feccere anna o, ko heddi ko ko feccere o heddori. Kono noon cocciɗi suuɓi ñamugol ngo ko waɗi seeɗa, e ko ñamata ko gado suuɓi tawi koko dagi o duugo kadi jantagol Allah subahanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo ne jeeye adabu taalibe ɗen. Tagandi nelaɗo alayhi salatu wassalam neɗɗaɗo hino ɗaɓɓirate wasiye, o wi nelaɗo wasiyelam ɓe maaki wala yazalu lisanu karatuban min dicrillah, eto ɗengal mangal wattagal ceeru hingal loppi e jantagol Allahu tabaraka wa ta'ala. Kono se naftiɗo ma lasaf alshadid jama anduɓe men jooni men no jante ɓe andino o jantorte on hino jooɗi ɓe ala wadde, anduɓe ɓen himo jante ɓe majjano o jantorte noon ɓe fowtaki. Kay sikkuɗen ɗo hara goɓɓe maɓɓe fo hino moƴƴere, anduɓe waɗaɗi ɓen hino falƴere, waɗuɓe anda ɓen hino falƴere. Kono so Imam Ibnul Qayyim alayhi rahmatullahi ɓe maaki mo andi o gollitirali hara fihi khaslatu min khisali lyahud, ɓe maaki mo rewi jooɗi men o anda kana fihi khaslatu min khisali nasara, te ñande wo ñande laabi sappo e jeeɗiɗi a darato sarata rabbu samawati wal ardi o wiya ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim wi'a gayri almaghdubi alayhim wala dallin. Se wi noon ko gonɗa torade ɗo fo, si tawi fo a andi dina kan a jooɗike a gollitirade ko wiɗa e jooni ma dande kon ko ndendi dere wakka. Ne maaki kadi si tawi ko wonɗa wiide yo dande lawol annasaragol, si a tinnike e dewal a fawagal e gandal kala e faamu kadi ha joni koye didere annasara wakka. Idan a hisi wo si a andi a gollitiri, haɗa ko ɗum si tawi ɓeɗo ɗiɗo fo ɓe tore Allah subhanahu wa ta'ala holluɓe gonga, woni gonga anduɓe no waɗeɓen woni onanaɓe waɗugol no waɗirte noon, anduɓe no waɗe majja no waɗirte no yo Allah subhanahu wa ta'ala holluɓe honno waɗirte haa ko noon tigiri waɗirte. Sabu cheikhna Ali Karni alayhi rahmatu alayhi hafidahullah sina jeeya duwa goto no ɓe meeɗi torowaɗe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe maaki allahumma man kana fi min ummati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ghayri alhaq wa huwa yadhunnu annahu ala alhaq bi maki faruddahu ila alhaq raddan jamila hatta yakuna min ahli alhaq ya rabbal alamin. Dua marka na fore dua yaji o den bi maki kala wondo e der mofte melado den hara himo uggini e ko wana gonga ke himo felliti ko woni ɗo ko ko ɗum ɗo fu woni gonga. O wi joomi mi torike ma ruttu o nattamo ka gonga ruttande labande, o wona e gonga on ha o wonta yimɓe gonga mi torike ma ko ayo jeeɗo ka gonga. Hiɗan hino lamdi torakoye Allah subahanahu wa ta'ala holli jama on gonga ɓe jogi to gonga, saabu ɓoyno jogiti ko wana gonga ɓe faatu ko ɗum woni gonga. Buy kadi hino jogiti ko wana gonga no andi ɗum wana gonga, no woodi komi ɗaɓɓude ɗum. Haray ko faaloɗen faamude ala kulli haal, taalibul ilm o ne'itoray needi islam, arana yo wonu haamilul qur'an haamilul sunna hara suratan wa sulukan wa amalan ko mukhalifun li sharia tamam bi tamam. Aranayo wawni ɗum o wi ko wala noon jeega ɓunɗum ma ɗum jowa ɓunɗum ko taqlilu ta'ani wal manani wal kalami ma amkan, no jeeya sifa طالب العلم ne o fanɗi tako ñamata ko o fanɗina ko o ɗanoto ko o fanɗina ko o wowrata ko yero ko o wawi woyo tuytoni tartimo falaganɗa kawo ko jogoto wasilo salibaɓe makko holniɓe ayyuhal muridun kono yo falaɓe immade jemma juula o wimiɗo wasiyo on Allah sakkunu kathiran wa tashrabu kathiran وتناموا كثيرا وتحصروا كثيرا ومن كلام فالاق إما دجال مجولا تانيام ديكو بوئي يرى بوئي والو أهاري كماك دلانو با بوئي فالاني دي بوئي أكر دي بوئي فرأي إذن كما جوضهم فاندنا كنياما كتو ونياما سيرا نياما فهولي sarana on kiriyo ñaamu ma o wiya ma o haara ɓe gandino ade hay hade selluɗo cheikhul albani no maki ko hadithul hasan ɓe maki ndemaon alayhi salatu wassalam ɓe maki jiyaɓe hebbinaɗi sotahu gurku gonde ka dow leydi ɗo ha hewti reedu makko ɗu sele ñamugol ha haara ɓe maki hino yona bani adama caajo e seeɗa ko nokkata watta ka reedu ko ceeci makko tabitirawnewa joomi makko si tawede a wii an caaƴe seeɗa yonataama ko ma buyi ɓe maaki waɗu doyi ñaamu feccere tataɓire nde waɗa ñaamete on feccere tataɓire he hikkunde ɗon nde waɗa ko yara feccere kamnire nden accaka koko waɗa ñaamu ha hikkora ɓe wi nabiyullahi yahya alayhi salam ñande goo iblis falino ɓe intawmino ka yuqaidu linsan min aljinni wa cheytan cheikh wahid abdusal ambani hafidahullah wo wondema imam yahya annabi yahya landi iblis ene iblis timo kidi jogiɗaɗa sekkiɗo ko ɗum waɗataɗi wo iblis awi ko ɗiɗo mi sanirta jiyaɓe ɓe ɓe tawata ɓen jaɓali wonde ko joni muwi ko wo sanaɓe honto womo mi ɓornigol jokki mi womi humay mo tun kakko ɗon mi feƴƴa kikiɗe mi rewtanam aɗa mabbilanɗo onni kono ɗi ɓoggiɗi ɗuɗude ɗo ko min mi sikki a joganakilan gongol ɗo ka o wi hi o wi mi sikki kadi a meɗanlan sandude ka o wi hi si wona ñande wotere ñande wotere mi salim o wi ko honnu mi wanno ha heɓuɗa feere an ɗum o wi nden ñande a hirtino ha haaruɗa ɓaniɗa seede mum nden ñande qiyamullayli fuuji ma ko nden ñande misaluma nde ñande a juulaɗo jemma fuuti annabi yahya wi mi woniri tabaraka wa taala gila hande mi meeɗata haarude haɗu kotema iblisa wi mi woniri manggu teddungal joomi meeɗen ngal mi meeɗata laɓande neɗɗo reedu ɓaawo ma hande kadi sowayno bii wattanen hakkil e wigol ko maniri lanna koma ɗoɓa en mafini ko mani lanna onen maafi soyde sewen ɗu anana woɓe kamdere ala ɗo jiimugol accato nasunna ñamugol kadi ɗo ha ɓeto nasunna ɓay ɗon ko nokka ko jonnatun naako mafa jonna ɗo waɗe seɗa ɗon maafi ko ɗuuɗi ara on ƴetɗi waɗandi heɗɗo ɗum ɗon hara ko ma wattane haqqille muɗum jimana fanɗingol ñamugolngol e fanɗingol ɗanagolngol e fanɗingol haala kan hara on kini wolata simana yampa o watti ɗon o wi tarkul osra mbimana ɗoytugol mo ko ɓuuɗi tummodirgol e yimɓe ɓuuɓuɗe so woni wo haymoo hakkude yimɓe ɓuuɓuɗe ɗuuɓuɗe ɗum oɗo rewtatako ko ɓuuɗi oɗo rewta o jattatako kadi allah subahanahu wa taala ko ɗuuɗi o eto kadi o suɓo yerde o wondata ɓen ha ko moƴƴuɓe o suɓa yimɓe moƴƴi ɓen jaatir mbimana o waɗa ɓen jaatiki o waɗa ɓen naɓideteɓe hara ko yiltanoɓe mo waccitanoɓe o fewtinoɓe o o wi ƴeɗɗa ɓum ɗo ka nedeji faalibul ilm an yabtaida an afati l ilm so heeɓi ɗiɗo ijaabi ya ɗi jantine ko rento kadi attam ɗi ya kowoni ijaabi ya koko tawta kon hino moƴƴi fewtiri waɗi balno waɗɗi o waɗa ko wete tambiya ko hunde ɓe tawta ko ne ayyiɓe sa waɗine hare ɓe ñiñini on kiɗi fotto ɗum kan hino jeeya afatul ilm no jeeya ellaji e lorraji kon non rafa neɗɗo janngoo so waɗi taallumul ilmi li gayri wajhi illahi taala, etagol mo haɓɓira gandal fi aduna harana fi allahu subhanahu wa taala. دراغ عليه الصلاة والسلام بماكي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال عرضا من الدنيا بماكي لا يجد عرض الجنة بماكي كلا أكبر جنة جنة الصالحة نلحاناك تأثير لكنا سوى الله سبحانه وتعالى جنة الدينة oronki ɗaɓɓirde ngal lillah, o ɗaɓɓirgal fi heɓugol ko sokkinira ko sokkinira fiiji aduna, ɓe maaki ñande dargal o heɓata bangol aljanna na fewnata aljanna. Aray ɗum ɗon no jaɓuɗo himmude ko talibul ilm waɗata e yeeso muɗum. Kanum Allah subhanahu wa taala wi en wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin, onki ko ma e ko laɓɓina gollere warande allah subhanahu wa taala. O wi en kadi e aya goo man kana yuridu l ajilaka ajjalna lahu fiha ma nashau liman nuridu thumma jaalna lahu jahannama yaslaha mazluma madhura, kala mo tawata e golle mum ɗe fo aduna fo o faala jonne wimi jonne mo aduna, kono noon hara e o faamu ko jahannama mi waɗi werde makko kawnate o felde. O wi wa man arada al akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, e surat Isra. O wi kala ɗaɓɓirɗo golle mum ɗen laaha, o golli kadi golle laaha ɗen, on noon golle makko ɗen hara hiɗe weltana ɓetoɓe allah subhanahu wa taala artiten ɗum. Hara ko wara noon no jeeya afatul ilm, katmul ilmi shar'i, suurugol gandal sharia. Hara no andi ko ɗumɗo woni suuɗa fiiwata payalu mum ronku famɗe, suuɗa fiiwata jiifa mum keɓɓe, suuɗa fi jokkuɓe ɗum ɓen ta iwyo iwɓi mana ta iw ɓaawo muɗum. Ɗum ɗon ko ayiɓe moolanaɗo wonande neɗɗo. Nela ɗum ɓe maake hadi selluɗo alayhi salatu wassalam, man su'ila an ilmin fa kadamahu uljima bilujamin minannari yawmal qiyama, ɓe maaki kala lanndaaɗo ganndal diina o suuɗingal o rokingal feñinde ñannde dargal jonɓe waɗane mo laga mal yiide ka toni makko ko ɗumno gondete allah subhanahu wa taala danderma. Hara ko wara noon no jeeya e afatul ilm alhawlu ala llahi bi gayri ilmin, wowlugol e joomi men ko wiya bi mana attaqawul, hottagol. Imam ibnu lqayyim aljawziya alayhi rahmatullah ɓe maaki al qawlu ala llahi bila ilmin a'zamu dhanban min ashirki billah, nagoo ɓe maaki so a yehi suratul araf a tawani joomi men hino addide o harmini ɗin o addidi tartib no ɓuri fanɗirde no o sakkitel ko ɓuri mawni mawnude ko. O wi innama harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri lhaq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan o wi wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun. O wi sen darti oɗo aya koko ɓuri fanɗude barkatukon joomi men petti, o hikkiti ɗon ko ɓuri tow mawnude ko, o hikkiti ɗon ko ɓuri mawnude kon o fermini aya o ko ɓuri mawnude fow kon. Imam ibnu lqayyim ɓe maaki al qawlu ala llahi bila ilmin a'zamu dhanban min ashirki billah, wowlugol e joomi men ko o wowla hino mari bakka ko ɓuri shirku billah. Ko waɗi noon aslu shirk ko atta qawlu ala llahi bila ilmi, shirku ko honto iwri ko wigol joomi men wi ko wiya ko ronnaka ka joomi men meeɗi wiide jamao shirku oe ko ɗum naade ɓe shirku mum ko wigol joomi men wi ko wiya e waɗugol ko joomi men wiya e waɗa. Idan hino jeeya afatul ilm al qawlu ala llahi bi gayri ilmin, wuuru bi mana wuurugole allah subhanahu wa taala ko wowla. Haalela noon alayhi salatu wassalam ɓe maaki man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu min annar, ɓe maaki kala tewiɗo wowli e an ko mi wowla yo faamu ɗe ñande dargal welde makko ko yiite jahannama biyadulillah. Kaaba ko jogo to windi deftere sharhugol o hadis man kadaba alayya mutaammidan, o sharhi oɗo hadis o woni deftere o inni deftere men la takdibu alayhi muta'ammidan, la tak zibu alayhi muta'ammidan sharru ma hadith go ko satti wo wata wuru e nela ko be woga ta wuru wi a be maati ha be bakal jela don da baki fenu go e do netto mo wana mi bakkaatu mo ko ta e fenu go e do wa fenu go e do am ko ta wa fenu go Allah subhanahu wa ta'ala ko barati ko insha Allah subhanahu wa ta'ala wi ومن أظلم من من افترى على الله كذبا على قرب الله وفرانا ها هيوتي فلو قوي جون مبيتا ويا رأيلا القول على الله بلا بغير علم كآفة من آفات العلم أفر الله منها قوي نجاة يقول لآفات العلم إذلال أهل العلم للعلم بسؤال الناس به hina jaa e lorraaji e faljereeji e faljereeji jongande en e ɗaɓɓooɓe ganndal jaasingol ganndal ngal jaasinirangal sororgol ngal kamo koɗo gooto yimoo wii law anna ahla lilmi saanu lilma la saanahum walakin ahaanu lilmi fa ahaanu ko wi hara yimɓe ganndal no reenu no ganndal teddinigal ɓe tedda e raduna e laa kono ɓurɓe ɗuuɗude maɓɓe ɓen jaasinii ganndal ɓe jaasi kaɓe jaasini ganndal o imana watta oncini waɗu ganndal ngal wasila torol ɗum ɗeraɗon ɓe maakoɗo e hadis alayhi salatu wassalam ɓe maaki jannge alqur'an gollitironde ko attii yimɓe arde ɓe torore ɓe janngane ɓe tororoode ɓe maaki iqra'ul qur'an wa'malu bihi قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن ويسألون به وفي رواية ويأكلون به الأكل بالقرآن بارض القرآن نام جوليهم بمن بارض القرآن سر جوليهم بمن كان لي شيخ عبد الرحمن الأخضري بما شيخ الأخضري مأبه هنا جاء كهرمي إدو جلد الأكل بالدين وبالشفاعة بما شيخ هنا جاء eko harmi e julɗo ɓaarorgol mo dolo kediina ñaamoko yimɓe fo ɓaarorgol mo dolo kediina toro jawle yimɓe ɓe ɗum ɗo eno jeeya ko harmi e dow neɗɗo ganndal so udditi ngal o damal kadi o hoyna e hoore makko o hoyna ganndal ngal o jogirgal ko waɗa ɗon hino jeeya e afatul ilm musidɓe julɓe faqudul khasiyati fihi wonugol ganndo mo hulata Allah subahanahu wa ta'ala ɗum ko afatun adima min afatul ilm neɗɗo jon ganndal mo hulata Allah subahanahu wa ta'ala te jooɗi men o wii innama yahsha llaha min ibadihi al ulama ko hulata jooɗi men e jiyaɗanakoɓe fo ko annduɓe ɓen idan imam ibnul qayim ɓe maaki innama l am ko rongine jeeya afatul ilm al kibru wal ojob mawnintinaare e haawi tagol hoore mum mawnintinaare e haawagol hoore mum ko jogii ko neraɓa noon alayhi salatu wassalam e maaki la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibrin ɓe maaki naatataaka aljanna kala on mo tawata hino ka nder ɓernde makko ko foto tawa abbere darra immode mawnintinaare sahabajo gooto wi neraɗo awamiɗo anndi gorko gooto ko woni ɗo o yiɗa paɗal makko tuuna o yiɗa tenton makko tuuna kayiɗa ɓohimo fonko o yiɗa tuundi ɗum ko mawnintinaare noon nela ɗon ɓe maaki la ɗum wona mawnintinaare ɓe maaki ko woni mawnintinaare ko bakrul haqqi wa hamtinnas ko woni mawnintinaare ko salagol goonga nde goonga feeñani ɗum rutta mo ɓayre o hawranaamo e fanɗingol yimɓe wowlayɓe ɓen e fanɗingol fof ko wona kadi kala mo wona kadi ko kala mo wona kañum hino fanɗi ko kañum fo woni fini o ɗum ɗo hino jeeya afatul ilm hino jeeya kadi afatu talibul ilm wal ojub e haawagol kadi ko jogii ko wiya kañum haray neɗɗo haawata ko hoore muɗum hino jeeya e bakkatuji muɗi mawɗo ɗi cheikh abdourahmane lablari nanɗi ɗum kadi kadi maɓɓe hino jeeya muɗum al ojub wal kibre mawnitinaar e haawitaare wasum'atu wa riya'u kadi hino jeeya haa jooni e afat neɗɗo ɗaɓɓoo ganndal ko waɗa noon hino jeeya e afatul ilm alwira'u wal mukhatama wal gidal worugol neɗɗo on ɓuuɗuɗo yiɗuɗo yeddondireede e poro di rebe e wengi rebe hara tu bano yala mo e gannangal dela do gara hi sala do sala be maki kala da puno gannal fi o poro di rebe jangu bele e fi o jati lutu bele hara ko pendo da puno gannal idan al mira wal muqatam wal jidal hada na juldo juldo men ko jogi toto ko al munabara wal munasaha li izhar al haqq kadi wala hara ko fi dabbitu ba gonga jode gonga jinin hibbe wala fa sala fe nyina ni do re ta dum do no sel ko na amma al jidal wal khusuma wal mira dela ro wala ni sala wa sala ke baki ara za'im bi bayyin fi rabt al janna liman taraka al kadhiba wa in kana mazihan samati wa fi bayyin fi wasat al janna liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqan samati wa fi bayyin fi a'la al janna liman hasuna khuluquhu samati mimmi wa fanka ni nyande dargal natugo al janna kala neddo accugo wolugo fenane hayti ko e cianti o harbo e sama kan niza harbo e cianti o kala accugo wolugo fenane hayti ko e sama kala ma e cianti o terti rew dela do lema ke de salima garan garan tay ga dalla wa taala ti ferdo de ba ke e tani ka di garan ti na te al janna ga wa haka hakuli al janna kala on acci ko fodo niran e yedde niran hay ci tammi ni mo mari gonga ko fodo dir teko ko en kana ko def fa o terto so yi an ga fa e wu ya ta khamba o do kan dara be ma ke be defa ni mo ga ran jam jam ko wana non be ma ke kali be etali na to go al jam ya ha ka dum kala on go taw ka jikku mu mo Allah subhanahu wa ta'ala ke sen jikku di mo hare ko wana non hira ja a fa dir ilm al ghurur hodi tabal famu gol gayni har gaydadi ara hu qati kaw dum te al ghurur ko wono ni reja afatu talib al ilm aw afatu al ilm at tasarru fil fatawa yaw gol kadi gol jabona ka etadi hara ko jogi ko yona hay puri fi aqrun do bi faali wono hudi ni فليه سبر رب الخطاب رضي الله عنه مسألة دين ينا يرسل من جرى سوانو ببدل الفقمة وديسي نو مسألة ينقو نسو جئت قوض نيري هاتي ويالك حق لما بيقول جسيري تنان دي مرد الخطاب رضي الله عنه جنب وديو جريد كمين بار كمورا خطبا وقضي آية وليم استدلال آية والله وفاشيها كالو أبا سورة نازعة أبطة سورة أبطة قولي فاشيها إن أنين فما الأب وداتي أميجيكي واتشري أفالة وتتكمل فامو وانتشيكي أبو في أنجل وداتي أمي أمر أواتي ناكد وعندك وغامة جالا غرا سيسايم أولا فاميري نيري إيري ني para ko mata ta Allah hai ki jo to ba war war kata ya ko ni mi family ni on ni jabe da ko hai ne ki bui kamera ngene ko wala non ko wala ono alo ki sente ka da Allah wa anhu o wi jan le ko o landa ba landa o wi handa wa to yi modi wa ma an ka di hana wi de mi anda ko ni si mo ni ka dina joni men kami anda ko le di hon di ron do ton ko kampu hon guro tu atam di hani wala ka dina ko di anda ko do no ko wakir sidde ka rabbi allah fa anhu mo le la do be ba ki gondi dal mak ko peta e gondi dal dokto le da fakku ma di hada yo da ko yo su ta kawo mi da kada ta tabarak wa taala ko ta wa taala na ga dal atasarru fil fatawa afatun min afatil ilm ko wala wangi na jaa afatul ilm ko talibul ilm haali ko ci taade mo tuddi dibbe ko dure hatta asbu bil hawa wa taqlid al a'ma wa tahkim ara'i rijal ko wala jaa ko buri sarfi de hande to labu le woni jingu ko jingira na kadi bele e ko taw ta jodi le sewtini anna baadi jiyaabe bu e kedjido anna bi daawu ويا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله جاك اتباع الهوى سبب للضلال تلقى جاءه جوك بالبناء كذلك ورس إمام ابن الجوزي عليه رحمة الله جميل بجسر بين نظام الهوى salah salah lalu dokon wani bele e lor raji mulu so ne be dajang gi lula bahemu on ti di porto gingan gol bele e awa do hay ti tangi be gino haji a ko don taw de woni dum don asa absu la ko kul hay ti be hawri kali do awa be den don taw la ne to gin nata hay ti na ko wa taqlid al a'ma e nyenti ngol kadi nyenti no buman kaku wawa tubba bundo jonnu do neddo tuggordu ene bundo so netti tuggordu jonni goɗɗo haray mo hoodi o mo jonde ka hoorati haray mo hoodi kaw fokkintinamo kaw yirtitoto oe kaw fokkintinnimo o ɗowo ko tumɓe jokka ɗum woni taqlidul a'ma jumɓe noon hana ɓettirde ni dina mum kan ɗum waɗata ni bal himo haani ndaaruge e diina makko kanko hawrodiri e ƴiyal wo o jokka o sela kadi ndaarugol buye jiiri yaari allah subahanahu wa taala holli en al aktariya fare qur'ana o haray la hayra fihi o wi e suratul an'am o wi wa in tuti aktara man fi l ardi yudilluka an sabilillah kurɓe ɗuɓuge yimɓe ɓen sa jokkiɓe ɗu koɓe majje tega lawol allah subahanahu wa taala ويجي آيكو ولكن أكثر الناس لا يعقلون ويجي آيكو ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويجي آيكو ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا أكثر يفايد أبو مكر نوجه بيضه مكر يفايد بيضه ويجي كبركون لدي يمبغي ساتيو كيف يمجين فيضه يمجا كبركون لدي يمبغي على حق الله كبركون لدي يمبغي أنبا فامر kobure gudu de yimɓeɓe yettata hemaji joɗi ɓoti heɓe rohono ɓoti o wi ka fanɗugol o wi imanu ana dawuda chokkoran o wi wa qalilum min ibadiya shakur ka fanɗi ɗon ko ɗon moƴƴerde mum idan selo jokkugol no ɓuuɗa kerto kadi wa taqsim ara'i rijal ƴettugol fehe worɓe ɓen ardina waɗa ɗum dallugolɗu ɓe wi qawlul alim لا يستدل به انما يستدل لها يستدل بالقول كربوكو ديوي كونغول لو انتاتا نو اي دي الله دال لو خير كونغول كابيتال كون دليل كونغول غولي دي في اقوال العلماء لا يستدل لا يستدل بها انما يستدل لها كونغول كربوكو لا يوني دليل لا يوني حجه كو دي دليل حجه haram kini jadi tadi tak simu ala irijal Syekh Muhammad Tali Ibn Taymin alaihi rahmatullahi rimati nahdu qawmun la yahummun al-rijal innama yahummun al-haqqu alladhi qalahu al-rijal demati meneng men hewti bokku katata kome yimbe kari kari kari maafi nabe jari men sekiru du ko maafi men hamle ko hude ko kari hii kombe mumpa on gonga wala neɗɗo on menen men humpa joni koko neɗɗo on woni ko gonga on men faala gonga jammo e kala mo iwri mere ruttumo e juuɗe kala mo iwri sa heɓali ɗum ɗo haray hakkanta rijala fi din a ñawiri wotorani nder dina tan ɗum ɗon ko afatu min afati al ilm sine jeeha ha jone afat talibel ilm attahasul wal haq wal shakkudu konno lilgol e ayidirgol hakkunde janngoɓe diina ɓen hara yiɗidiraaka laaɓidiraaka deydi yiɗidiranaaka moƴƴere gooto maɓɓe hollata oyen boddi fokkitumir muɗum haray ɗo ɗum ɗo gandalngal harangal nafaani neraɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi hay gooto moɗon gondinta gondinal timmugal ha o yiɗana siɓɓo makko julɗon yerfuu ko yiɗani hoore makko ɓe maake hadis go ɓe maaki la tadkulul jannata hatta tuminu wala tuminu hatta tahabu تماكي أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاطبتم تماكي أفل السلام غيركم تماكي أن لا تتاع الجنة أنه حاج بنتنا تماكي أن بنتنا هم إيمان تمرو حاجين لهم حق لمرو حرم أن يدرا تماكي أن تتاع أرم ليتهم هون لورطو يدي لهم صحابة يمن يدرو تماكي ساكي كي يصلم لهم إجام حق لمرو يقول الله سبحانه وتعالى أرشكين وول جير بطلت أميرين من ساكا جم اكتصال السلام حق لبعض فإن جاء هجول آفات العلم وآفات طالب العلم أدب العمل بالعلم أنجل قول جير بطلت جنة جنة جنة وأنا الغاية كالمقابة به العلم وسيلة لا غاية كما أن الدنيا وسيلة لا غاية jadi adalah jangan kongal jangan walaukan yang wuni maksad kofala engkau na jangan yang sibir wuni ko imani deng ko imani deng ko dewan lau dewan yang wawatakin muda sinahara nariru eh jangan jangan siya nujumma ala ilmi wa basira korosin eti jangan yang ewa ingal raya ebonda kubusi kenarti Allah subhanahu wa ta'ala huli eh gandanggal wa nanggal huli raya kongal wasila kualino wuji eh kitanggal wakinggal raya juni men nini lehuji deh kali ni siwa kita harus berbicara seyeh hake al-yahud juni leyeh al-yahud lemar lo gandang lemar gandang kono yeh tikeng kusikkan pada karun bila kubijegi gandanggal kumpu غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا رب ماكي المغضوب عليهم هم اليهود كان إن لهم علم فلم يعلم يعلم به كل جوج نوغانا بقول لك رانا الله سبحانه وتعالى كيف قيل آية وأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ويجب أن يمكن أن يمكن أن يجوز الله سبحانه وتعالى وكان يقول الله حكيم وفي آية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا صبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا وفي آية يمكن أن يجوز الله سبحانه وتعالى وكان يقول الله حكيم ويجب أن يكون لك أن يكون لك أن يكون لك أن يكون لك أن يكون لك إمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يمكن أن يجب الهلا كان يجب أن يجب أن يجب Sehingga nego Imam Ibn al-Jawzi nek pemedi arde zamanu makke baru yunin ko dimasyuro en zamanu kami fewli o macam ngangka ku ngumpul dengan leci masyuro dan ha'ud yon no payri hilang lalana hila jabana ko difa'ala ko yawana ingin muhabar di urwan urwan rakyat tadi tahrir rakabah فضل تحرير رقبه عند الله فقال الإمام ابن الجوزي كما قال يوجد يوتر فما يدفع ما بين الصيد الخاطر أصلا كان رجلا فصيحا دليلا وجد يدفع الصيد الخاطر كهما نسوان يتحقر بني آدم الدوغ آتي كيف الله ورقنا فتحه قلت رواها جاد من دفع فإن إمام ابن الجوزي هرشي نرد ساما يوتر ابن الجوزي يوتر هنجر وقن كتاك اي غلودي في لوناتا تما يكون كتاك يوتر مطر سنين تنبير آلي جوتا تدواتي يوتر حاك جيني تنبير تنبير روم في هويدة قد دي رسول دي يوتر سنين بان وان سنين حاجة تقول في ميدي وقت يوتر جماع غولي بغولي هاي وانتبه سوبي بالروم في كاين تودة لكاين تودة فكاين تودة اتي هور ما تنبه دواحكي كان يدولوك كبيني يقنى الجوزي فكيف بك إن نجا هؤلاء بقولك وحلقك يقنى الجوزي فكيف بك كون مفاهم الأقل بيوتو لأبو هاولي شبه وجبه يوتي المال الغولي في دمه ناكي الجنة حتى جاناتي لفضل الله جميعا كل مفاهم الأقل بيوتو لأبو هاولي سيئر نقو عليه الوضي يوتي في سحرير رقبة إمام ابن الجوزي دمائي من أن يقول إلى أنواركم كن أكتا كأة تجوني لك بجاب وكيف أعلمه بيئة ومساء يوتي من يريم بمن ورد وآله الله سبحانه وتعالى أرشك بالجوز كأة بإذن كتابكم يرينكم بإذن كمارك بصوتي مسجد بريندي مهم مكاري دوري كنوان مهاجرة تحرير رقبة بي لقاني يوتر ان القلوج بي ومسجد بريندي لا يلا الله وكان لي جاء قول لي شيء قوم قوم شيء ولا مباري براد ولا مباري مباري كنو إمام الشيخ الشيخ الله علي القرني حفظه الله كمارك يا داعية لا تكون كبتون الكتب يحكي ما قاله الرجال وما قاله فماكي أن نبضعه وتعوه ودرجت عليه أي ذكرت لا كنا ما يفعل الرغم ما هو نام أولي أوتي تاتون لا لو لن تعمى هاي فيه قالوا لن تقول ذكر قوالي كهين روك ولا يعبه وانا ليا إفتا إفتا ممن سعودي دي لنزوم أيه بمعنى وقل لك قوالك روك وقل لك قوالك روك ذكر الرغم أيه دكار وكار يه أوك مقر ونواه ونواه si bejea e karamo ko to ga karamo ko en jabani la u ko en ga lewa gon dango la Allah subhanahu wa ta'ala ara ko ko ni bejea ta wo ko ga ni bejea apa tu ga ilmu ang ga gon ni ko ko ga na ga ni en so ya Allah subhanahu wa ta'ala ar ki ga gon ni ko ko ni ya ga so da mo ka yo kai dan en gam nan nan o la ki ra gon ni ji to be ni ga ni ga so ka ra ne wo adabu talibi ilmi ma shaykhihi Nabi ditali badon hakure makko non jore karamo ko makko so gani di e wala makko hakure makko karamo ko makko awara ko an yan qala li shaykhi fi umurihi ko ya qawran ka karamo ko makko fi di karamo ko makko di de ya tawana nan di hatta nan di ko wala na bodi ono in qiyad no wa na ko ulama ta sawu fu fabiqo al qiyad ulama ta sawu ka ta ko jogi di in qiyad talib li shaykhi وأن يكون الطالب أمام شيخه كالميت أمام الغازي لا دو النبيذ قل له ولا تقل له إلا مجنون وكان لك مكة فصل ومكة رفاني وقفت رفاني بعد وانا لكرمك مكة قلت لي بعد وانا وكرمك مكة وميت وانيت يا صلاته وذاك وصلي وذاك يلسي وين na non dun ko ene wonde wolude ko yo on ci ni dooran karamo ko muudum dofto dum teddina dum e fiya kuuji muudum di wala yaare o dey ko ngat andudo siro fanki do kula la wala taw belake dofta ko karamo ko ke haade e ron ci faa tullabul ilmi wonde jangure ni do afti timmi e salafiya jaati ni fi karamo ko ke fanki ni be hawati be leke زللت طالبا فعززت مطلوبا كان بتجي الويب وهي كان بيدق كان لا يفكي يفكي يفكي يجاك يقول طيب من هيك كان يقول تجد بدل الاران بتاع الجيو ده اوكي تعالى سنارين بتاع الجيو ده بتاع ده اوكي Pemimpin pada ini kau bagi pun kaji tak bukan kaji sosai orang mewali. Oh anu menurut dia oh anu memimpin dia jodoh dia kata mama kau apa kau kau ni mewali kau kaji jadi tu ni. Kau bagi pun kaji sini ada saya ni mewali. Di kau hormati kau pun apa? Kau ini pun apa? Di pun abdi Rasulullah. Kau ini lah. Kau ini kau pun abdul. Kau ini lah bila jadi hadis mulai ayat mana? Kau ini hanya dalam dalam dia ni kau itu. Kau akhir dulu di akhir dulu. Kau ini ganda mana? Ganda kau yang ada ya kan? Al ilmu dalam mana ya? Ganda dalam yang ada mana? Kau yang ayo. Kau ini tuju tuju. Usah kau ni arah tanjung dulu. Kau hendak arah tanjung dulu ni kau tu. Kau ini tuju tuju. Kau sudah kau ya. Kau tu sudah kau itu sendiri ni dia kau yang bilang. Kau cukup dan kau faham kita yang dulu itu. Eganda. Sa. Siapa pemuri esun namu kita nak kubur ganda, duit sapu, duit nobel, duit apa tu? Orang kita ni leh orang bini, balas jenuh Quran hujah beyuki, hujah ke hadis jema beyuki. Orang la tahu ke Arab mungkin orang bondar leh orang bondar sah. Orang la tahu tu tu namu kita, duit apa tu? Jangan orang boleh tu kita berdua dah. Si dah orang memang jahat nobuli. Kalau tu si jenis yang awal ni, kalau tu sujud usah, belasalah yang harga, yang harga nombi. Siapa belasal juga? Siapa batuwi dan dar koyo arah ya ubayu wanai dan nae. Kui kau tu faham dah ubu hadis kali. Allah nani memaha okay. Siapa batuwi ubayu yang kau ni. Orang yang orang okir sama orang putus macam ini, orang di bawah ni ya sama orang di jauh, orang di jauh tak. Mungkin orang ni lapor dengan kurang tapal. Orang menentang ni lapor tu ni mana kira ni macam yang kurang orang sama orang kos, amel ke? Subhanallah. Kami apa? Orang kau ni lapor mana kira ni? Hanya amalan Rasulullah Allah faala di ulama ini. Jadi begini lewat yang sama orang kos. Ubay ibn Ka'b ni awaqat ni wala an kadi awaqat ni ulum ni waqat ni rasile o uli menen kadi hakala amarna rasulullah an naf'ala bi ahli baytihi dewai ni o holi do ko di mo bi di mo ko ju be se na ya o kurti ko na nyalle o jodi sali ba de bra ba to wi di bra ba ne di dara de haram ni makki makka Ehor dekoy dema koy haddu no wala de sawab o deki awal sura kunu o jangire ngol aya aya o kirkire ngol aya aya hago kunu ko hido gari silli ba o yi dila mi fukke nan do qur'an no kire me gani nan do qur'an on kire wonen nan o yi wallahi nen yalle sirom e faris no dari no yeso ibnu abbas de wala tan silana ko islam Saya mau dilolati. Oh, dia bukur kado. Siapa dia kau jadi? Siapa? Eh, dengan hak itu kematian dia bukan ganda, dia siap tunggal. Buat apa yang ganda? Apapun masa dalam sejarah, apapun sih yang mahu tuan kita. Kalau, orang kita tidak cara mahu kamu. Siapa yang bu ganda yang sabu ada jawab ya jangan gosok jangan gosok itu. Kalau, hal yang negri ini betul betul. Mungkin mungkin mungkin apa sahaja terjadi. Okey, mana sahaja ada mana. Siapa? Okey, mana sahaja mana. Kau boleh cerita orang ni. Eh? Ada apa ada kita orang kau macam orang bawa ke jalan mula atau ke usaha jalan atau ke rumah. Eh, okey. Okey, rumah. Kau ni jadi maya sama bawa. Ayah tak rumah itu. Bukan orang orang jadi apa lah kan? Oh, okey. Kau ni yang tak jadi apa lah jalan. Bila? Kalau kerja mau cari kamu, ilan, ibu bapa suri, kalau mau jahat yang munyar, neto kata bungha tu gol hak tu gol ganam, uwe murna nafu yang macam, ganam lagi. Kau orang tadi, orang sini, ألا يخاطب شيخه بسائر الخطاب كأن قلت وإنما يقول قلتم يا شيخنا أبكيتم بالمرة نفتنين وقصدتوا هكذا ما يكرم كما وتعيوتم بكاف الخطاب ومسائل الخطاب وتعجبوا إليه صلوا إليه صنفياتا من مالك إلى أهارة الجنة ومدينة نبرا مكان وقلت بيانا ويعيكم هندو ما كله فايكم بيانا كنوا أجبوا الأجاب كبير هون هذا من أمين kwana na kama ngoto na ya baba ebuhu keterike petorike temaki kenabike petetike pebelike oyanela doyi ari nyari yehi ari bebe na kogoto ene ada mengon ene kabundo buta kire andi kotebu na viugo leta motebe ta o sibengu wali ma o habai ta maka kalau waktu hari ini cuma ada orang lain, kalau tu ini mau tuh apa? Siapa tu? Kau bayi ada memang anda tu. Ilang, kau ada yang cedih dengan proses dulu. Sirku menjadi aku proses rekam kau. Jadi kau yang ini kau hendak makan. Minana ni sama. Aralial an mao, kau ini menjadi aku energi. Netok aku akan kalau aku rekam kau. Kwa nononka nini mejea ya mudu nediji maka kuna makatamu kwa mako an yaarifa ni sheikhi haqqahu wala yamsa fadlahu wa an yuazima hurmatahu inajea ya mudu niyo anna kakaramu kwa jom haqe ya mako karamu kwa jom mari haqe tibdu nalko anna na mudu harakado yegitani ura mako nal kafukta kakon kwa jannu maha salkila kwa hewa ita wawa kaa yegitu do Pula pula benar diri dewasa yang gitu, tapi jika anda tak kaya nurah, pasal jangan lewat hari yang anda ni. Tak, saya ini dekat cuma dua lama Arabia. Kata kata jumlah jinak sama kalau lagi itu, wasa yang gitu kajit tidak agak jangan agak hawa orang itu je tu. Tapi yang anda lewat dengan jangan dah jodoh ya jodoh. Kau jodoh mana jangan, kalau jodoh mana kau jodoh, terus pun, Nunggu ojo bunuh. Hai si cai aku si kebun bersalih. Kamu kau tu si mula ini tu sihir alam wajib aku mau tanggap tidak tak. Jadi tu. Yang kau itu si mula aku bersoal. Jangan si cai ini ajam wajib aku si ke. Pun di dalam di argo di ajar di aku si ke. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah dikemati. ما تعلمت من احد الا وقد تعلم مني قبل وفاته سمعت من نبا رياده بجيب جوده وقت مجانا جوده ما كنت ناو اركي جوده مجانا بجاس اليوم جدي فايكو ما فامي فانت المهاني اندن لكرمه مفورا مانجل ها يجي كاري كلمات يرد وقت ماني موني ناكدي Cikgu yang makolak, ko cikgu yang makolak mau ni nama aku. Walaupun gue yang makolak, boleh di makolak, jual makolak, program jangan di makolak, cikgu yang pun harawana liya, wadun, dapur, wadun, lancur. Tunggu, kena jaya kosawa, kena jaya cikgu lalu, karamu kodoh. Kuala-kuala an yasbira ala jafai syaitiji, wa an yasarafaqa bihi. Kuala-kuala kena jaya nedi talibadu, Ne o munyo to e do sakere jiku e vere karamo ko makko de. Karamo ko to gono to ngara no bari kanda ba. Ono no ngeli. Ne ba me kipo to do de kadi ayo. Dono di tai a munya ti tu. Ai ba ta ko de kiko. To ara no ran di munyo a sakere vere makko e sakere jiku makko ha hen do rabo do kiko. Alah, ini dah nama yang dah sihir najis pun. Korban orang nak aku ini, nama. Ayah asal jatuh dari lewe Rasulullah bersabri ulama yang ala syada ini ilmu dan tafsir. Sebagai contoh kalau kita bermain ini, kita hari kong sali baju goto ini yang sudah aku berganda. Saya Allah manhaj aku berganda. Eh, apa yang kau tahu? Allah manhaj. Era aku berganda. Oh ya, di kota ni ada berapa? Kau ini ada berapa hari? o arino o hiwri bimana lawol e nokku, o ari o naati kay jaw annan neediji karamo kojo ka dulal mum kay karamo kojo jabata goɗɗo naata biduni salama tidan, o ari noon on naati kanjar o salminaɗo duminaki karamo kojo yi anwoni hommo pion waɗannaɗo tañuko mi anna wa jokkuko yan ada ala leydi mi jammataako fay o yaafe o wiimi eyi jantini fatere ma leydi randa wa naafide ka neɗɗo na salminaɗa duminaki wo mi anna wo a janngataɗo wiimi mi jammataama ono mari hembal de kono ono ñaari kaa ñaara imam mari talibaji maɓɓe naatika suuɗi yeggiɗi salmingo ɗo fotti monoyri capanɗe jeeɗi ino ɗoɗe sene a dawat wa du'a ɓayri ɓe fottimo ɓe capanɗe jeeɗiɗo sappo e jeeɗi ɓe fottimo ɓe accitimo ɓe yimɓe ɓe sikki o yahay tour finagol hewti o ara o rañe o jooɗi imam maliki wi a fino ko wi hi sewi gadi ko ɗori jom ɓe fottinoma kanatula saminannane nine ɓe fotti o ko ɓe sappo e jeeɗi wo a uɗitiɓe fina sappo e jeeɗi dawri gomi waɗani haɗi talibaji wi ya subhanallah ya imam sawtu nde hadis nowru fewgomo hadis sewi hi wo laytani fabina ya imam hanani nola jaɓe hoccamiɗi capanɗe jeeɗi subhanallah kemɓe ono wa ono yiide wiyoɓe ko wi sattitere o wi ɓayni o bonni o hoccama ɗoyde sappo e jeeɗi imam maliki wi hadis fo finaymo loyru loyru fo hadis ono sappo e jeeɗi wo jaka ɗi foccata no hewi capanɗe jeeɗi mi hendo hande ɗum hadis capanɗe jeeɗi oko ko fiya ko muuti ɗum kaka ko hende ko kon faala oko ko hendo ko ko woni ko faala ko ɗum kadi o andi oɗa taribaji ɓayi karmo kojo ñaaɗi ni o jangata ɗo ɓay wala leydi o torino ha oronti karmo kojo tan pet raɗino talibaji o yeni wi wallahi na ɓerɗe yaltinimɗi simi pottike o karmo kojo mi heɓata ko mi raɓɓi ko ɓay noon o jaɓalimira kadi yeni kala kaerete o jaɓali mi janggayne juuɗe makko talibaji o wini ka o janggata ɗon ko hobbo ɓe waɗi kurngol hobbo sarpa ɓe wona nder ton ɓe jangga o ari o ayni ha o andi ko fewno honto karmo kojo on jooɗoto jamma ñande wo ñande o kiwatka o kiwatka ton o ara o jooɗo ka ɓaawo hobbo ka ɓaawo kartaji fewno karmo kojo on o heɗo ɗon darto o ha karmo kojo on gayna finude o doɗa o yaha juuɗi jeeɗi himo janngude karmo kojo on ganda o ɓaawa makko mo janngo duuɗi jee oya wi yaltu wiimi a woɗi taako yawu kono e seeɗum naɓi o enen hannde en mari janngowo tunga sapporanteɗo ni honndu e école o rewta on école ɓe mbari on ga ɗen ɓerɗe ɗoɗi usane e ɓayra hum jaggandere rew ni so mettinata tiptuɗo yalti ela so yaltana usanɓe ko ɗum waa defonude goɗɗo ɗari ɓe moratoranmi waɗi kumaɓe somi tiftiti o somi helungal ɗum ko haajuma noon tawanata tiftude ɗo sa tippaɗi ka janggata tippota aljanna ka konto hettoɗala wa aljanna ko honto aljanna hettorte man salaka tariqan yaltami to fiji in man sahala llahu bihi tariqan ilal ɗari sa tifti ka janggete to eɓe helungal aɓe helangal tananatoyaɗe aljanna ka oo o janngi juuɗi jeeɗiɗi e juuɗe karamo kojo raɗiɗo mon on o annda ceerno neɗɗo sino mari haaju hundeɓe o wakkilantone ɓayre e yiɗo waɗa ko tata koko leeɗi woɓɓe jooɗike ɗo wi ma ɗaɓɓoya mbuuɗi espagne o ɓe wi ko espagne ma laahara ka kawaɗani woɓɓe yultore woɓɓe maayi konno puusiɓe ɗum naafi anndugol hunde anndugol hunde se anndi valeur gandalngal jaɗane ɓuri idan ko ma on kidi muño satte jikku e tattere feere karmo ko munde haya yaalu karmo ko maɗo satti feere a yaali ko ɓe mettidi si tawi fof koɓe jogii kon jiɗa heɓude no nafudema ko waɗeteɗa ko ɗum yo wonane pustum yo wonane njuuri sallah tarahu bi shay kono se hen do da gandal dal be jogi la sila do naya haldu ko wono kan wal yahdar an yumari ya ustadahu sali ba do kar se ha watti fa bu de fa watti he bu de yo selu ge fo do dir ko e kala mo ko makko e masala di bi sen yin bol do di wari sawon ko kala mo ko mun ka di jangi ka ka rukku do dum no kan na lawo fa uji tan da mo gol do lawo do da mo ko dum ko jam to ma kitani ne ko jam ka ma to ola ba ta ma de ka do jam na ko ha ba do da sida bu fa ya he ka kuliah tu talib al ilm الشيخ بكر عبد الله ابو زيد الشيخ حسين النصار من جبيه وشيطان فرولم جي سالكو في نجيه اكو قد تفرن كرمو كو دي سالي بارجو حرام بكالي هاي شو هيني ما ويهي داما الزمد هاي شو عدتي ما رفايدا ونفا تاما حرقو سبي يميقو وإني فوضو يرغل اماكو كتولي صحا اتو وانكا يهو اماكو يمات على جيه دمبو وحالي كتولي ريبال حيهانا si karmo ko ma wadi fatawa ta tumbi a ala duwa yugol sheikh ko ko maku on do ni vani ko ni karmo ko do maku do jiddu ko wuro do do tu hal ta nama sulla do hare adjukti er na ko do ne abe ti ko ha hay ti ko wona ko ma wona hakku da ma ko dewi wala ya o tuddi to wada man to do dir ko hakku da ma ko si su kai ko den tumbi ko si akki dai kodo ni kon hakku ne ma makko ko ya ar le kita wa ka pito haka mo kodo go tinni no be ni ya ka e ne bi kali bado si kam mo ko makko no fi nu de jangi farji e fi nu gonga watti ko ko on fandi ko bi mama arono do ni o janga o falja ma sangal ayi a o fandi kan ko mo ko fami o farjali yinki to gormo on jangi ka be yidum do suul adab Jadi kohon kohon di kamu, kau yang acuh ha okey tak tu? Ia kita mahu ya chef membeli dalam misamal itu, misafli kumerasa melan dalam dalam misamal. Esok orang tu yang hakim ini ukur, ejam kita kau jam menolak ekor ini. Tolak tadi. Jangan terus terus di korup dari yang harus sokar itu. Usah nusan kita ini kita bawa. Bukan syarat. Tuhan juga pernah. Hai so kontinen lima. Si mamar no tofte me yenna ugon mako urti uga e jonga tande ma go kuni ya ila nundo fo wana nedi jangu go a holla mo nara na hore mako iya haka mo ko go sa ni ti kali ko famu da o fandi ko an a bali ke bonna ta e bil longo hay ta holla go di yawa tan ya hore ma no ko ni ga ada tan go le idan ko wana non ka di alla yadkhul ala shaykhihi في غير المجلس العام إلا بإذنه سواء كان وحده أو كان معه غيره إذا جاءك لنبي جدن سماك الزؤال هيرينا كفوونه توجبنا تكاك مقوونه سناوله لسلمنا وإدمنا سلمنا دمنا لأن نقولون دون سلنا السلام والإسلام السلام عليكم ورحمة الله أعدخل Tunggu aku kaya ada, hari sekarang jangan ngobrol dengan orang yang sini ada kau ber. Wajar, lawan. Wajar, lawan. Hari jangan ngobrol dengan orang sambil ini. Kalau nak salam alaikum, kah? Jangan orang sih kau salim, semua yang sahaja. Ia hadis Abu Musa Rasul yang hafal makhluk umat. Assalamu alaikum, salam. Wa ilham sidam, salam. Oke ni samina gumi no yamina to soria wa yona to ona soria wa to ona to ho ta kare harbe re ku kala to fa ila ra ku murji'u farji'u huwa akala ku tuma ka to ne di sale ba ka ko ne ma ko ka mo ko ma o ila je mu dun kari an yajri sabaina yada shaykhihi bi tawadhu'in wa khushu tuma ka no se se jo ro to to so ka dun ki no tambo de se ro hun no bo Gorko si jo ito po chika. Sambi ke dette no mui no goba na ko tornado, un hara di yurga da po. Si Muhammad Sali ibn Uthaymin bevaki ka sharbu arbaina hadith, pa ilin jogi no gafo dapter me. Yahen ka sharbu kolde hadith Jibril al-Mashhur. Fa jalasa ila al-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa asnad rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi thumma qala yahen laari kono sa ko min kirtino ɓe maaki ko nde ɗo jonde woni jiltatul muta'allim al muta'allim yajlis jiltata tashahud wona jiltatu tarabu al tarabu ko lil ulama wonko karamo ko to jannoɓe ɓen jooɗoto sekko janna salibajo raduwa hekka ko janna koya jooɗo jonne kayyo toro yeeso karamoko ma karamoko ma sekko janna wo naare jibril nde ari yeeso nelaɗo jooɗi jonde wo anna jibril ar honnugo sahabaɓen ko honnoɓe jooɗoto siɓe jambo jooɗi ka hoore koyɓe cikki ngala jonde tayyo toro ɓayɓe andinen ɗo ɓerti kadi juuɗe muɗum nden fawi ka buto mum par ce que ɗo guyji oto waɗaskafayi ala fatidayhi ko ala fatidi nafsihi aw ko ala fatidi rasulillah chef de mum jomaki la chakka annama wada kafayi ala fatidi nafsihi oɗe sali juuɗe makko ɗe mo fawita foppi nelaɗo wonu ko suul adam jibril wattaɓe ko ɗetti juuɗe makko ɗen o fawka hoore buse makko o heɓi o wino yeesolan hunde kaari woto nde ɗo woni jiltatul muta'allimina kono wiɗe sa naate ɗoɗana tawi no jooɗa hocca ha woɓɓe no jubbi ɓaaw ga woɓɓe no noto téléphone a wi kadi gandal yaltangal ɗo duɗal hara jokke tum jallike duuɗa ɗo yallah subahanau wa taala moƴƴina hen hara ko wono noon toɓɓere tammerde nge yewtere nden ko adabu talibil ilmi asna addaf ko ɗo ɓureten famude dorɗima holno goɗɗo jooɗoran to ka jam neefiji neɗɗo on salibajo on cuma janggete alayhi an yadkola fi dartiri kamilil himma farigul qalb min alshawahil fa yusallimu ala alhadirina kullihim bi sautin yusmiuhum wa yahussu alsheikha biziyadati ikram ɗum ɗo kadi ko heedi on sitti ari no naatude ka duɗal ko naataka darsu haradimo wonde himɓe timmuɗo faale ko kona jonnede ɗo har ɓerde men himo sorti kadi kala ko woni siko telephone mo jogi o ɗannini ko ɗolonaɗo ka gadduɗal kono ko ɓuri hawnade ko yaw ɓeɗo jande a waddal ton ɗo ɓorgi heɗotoɓe ɗo heeɗi téléphone sono ɓeɗo sa yasaninoto ɓenna awa ɓen kadi kuba ɗeɓɓe siko woɓɓe ko wi kon yaade makko few sa naati tuɗo finatake ande kaɗum sikkuɗen ko ñande noon comme woni natade téléphone ta tribunal harano ñawede ka yahal toon ñaweteɗen no gari ñawo won no worude téléphone no sona ɗo musiɓɓe goɗɗo noto ko heddoto e jaam tribunal o no mawno ɓuuri dartu on non ko sona kaɓa ivan on sidi hara ko farigol kal no sawahil so naati kadi meedini koyo sammin ɓeo tawi ɓen fof samminango woto o naninaɓe ɓe nana assalamu aleykum wa rahmatullah o jooɗo sewi noon musafahatu dahil li dahil limana musafahatu dahil liman fi dahil ɓewi ɗum noon ko filafu sunna no cheikhul ɗeri makiri noon kasabu riyadu salihin babu salam ɓe maaki neɗɗo so naato tawi yimɓe no jooɗi huɓuɓe sunna on ko salmingolɓe salminago ɓe nana o jooɗo ka jonde men haaɓi ɗon naatugo fuɗɗoro ka ñaago salmina ha yaltoya cekuseninde makke ɗum ko filafu sunna eyi ka sarmu riyadu salihin eyi ɗum ɓe yewtiɗum ɓewi ɗum salitaɓe solo koɓe andira ko salmingol jooɗo wona musafaha salmingol naɓɓi mana tawaɓe amma non o ara o salmina fou nanone wootere o ara o hertinana karamo ko makko salminago feere o saabu ɓeydugol keddugal makko ngal e dow luttuɗo ɓen ɗum ɗo kadi karamo koɓe meɗen ka sunna ɓen salaki ɗum o wi ko wana noon tuma yajilis o haysi yantahi aw intaha bihil majlis o jooɗo ka jonde nden haaɗi ɗon hara o yawtali daaɗe yimɓe ɓen siwanna hara ko karamo kojo on newnanimo yo hew par ce que no wodi kadi e tullaɓo in e duɗe ɓe tawata ɓe hana tardude e dar ɓe hana arde tawa karamo kojo fuɗɗike jalluɗo ɓeɗo no duɗa fo no wodi ɗum kono buy e duɗe men ɗen sen darti fuɗɗete areɓe are ha dartu o ngal woɓɓe are hara no waynodireɓe ɓeɗo no janggi oy normalement dartu on ko waɗe programme airtel fuɗɗete mo arani ha ogen o hara hayso aran sono hewti o yiɗ toga tanu yen kadi satti kono non go tapparte do kaydi woso jonnama air o tarba ta mugo sirenni kattara no der ayata o tarba ta go ka tapone de kaydi no buri dartu o oye